NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Per 1 januari moet die ingaan. De nieuwe wet dieren, die onder meer het welzijn van boerderijdieren regelt. De Tweede Kamer die heeft de wet aangenomen. De Eerste Kamer ook. Maar de minister van Landbouw die treuzelt. Je hoort er zo meer over in de nieuwsbv. Maar eerst de dalende gasprijs in het uitgebreide NOS-journaal. Jan van der Putten. De prijs op de Europese gasmarkt zakte vanochtend onder de 100 euro. En dat is het laagste niveau in meer dan 3 maanden tijd. Dat gebeurde voor het laatst begin juni. Een lage gasprijs, dat zou wel eens mooi nieuws kunnen zijn. Economieredacteur Nina Bogosavats, wat betekent het eigenlijk? Ja, het betekent inderdaad dat die Europese gasprijs nu op een punt zit waar die dus al zo'n 3 maanden niet meer zat. Ter vergelijking, het werd wat duurder eind augustus. Toen tikte die gasprijs een record aan van zo'n 350 euro per megawattuur. Tegelijkertijd zie je eigenlijk dat die prijs tussentijds wel op en neer schiet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de gemiddelde gasprijs voor aankomende winter, dan kom je al op 150 euro uit. Dus dat is weer een stukje hoger. Dat die prijs nu zo rond de 100 euro ligt, zit hem eigenlijk vooral in de goed gevulde gasvoorraden en het zachte herfstweer. En dat je dan denkt nu van, oh, maar dan hoef ik ook minder te betalen. Die energierekening wordt niet zo hoog. Zo kun je dat niet 1 op 1 zeggen. Hè? Nee, dat is iets complexer inderdaad. Het is een beetje afhankelijk ook van je energiecontract. Volgens analisten is de gemiddelde consument ontvangt ook een gemiddelde van allerlei inkoopprijzen van gas die zijn afgesloten. Het is niet zoals de olieprijs die zo 1 op 1 een week later zichtbaar is in de benzineprijs aan de pomp inderdaad. Ja, wat er op de lange termijn gebeurt, bijvoorbeeld met het weer, is heel erg belangrijk. Houdt dit bijvoorbeeld de hele winter aan, het weer wat we nu zien, dan zou je dat wel echt terug kunnen zien in de energierekening. Ja, maar als het nou gewoon een strenge winter wordt, wat ook natuurlijk kan, dan zitten we slecht. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Nou, oké, we gaan kijken wat dit gasprijs allemaal doet. Nina Bogosavats, dank je wel. Volgend jaar komen er 50.000 asielzoekers naar Nederland. Die verwachting staat in interne stukken van het ministerie van Justitie en Veiligheid, meldt NRC. Dit jaar zijn er naar verwachting zo'n 46.000 asielzoekers die aankomen. Niet alleen het aantal asielzoekers stijgt, ze maken ook meer kans op een verblijfsvergunning, omdat ze uit onveilige landen komen, zoals Syrië, Afghanistan en Turkije. De verwachting betekent volgens de krant nog meer druk op organisaties IND en COA. Die hebben nu al grote moeite om de komst van asielzoekers af te handelen. De Nederlandse overheid heeft tientallen ontheffingen gegeven op de sancties die vanwege de oorlog in Oekraïne zijn ingesteld tegen Rusland. RTL Nieuws meldt dat er 91 ontheffingen zijn afgegeven door de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Financiën, Infrastructuur of Onderwijs. En dat gebeurde bijvoorbeeld bij schepen die onder Russische vlag varen. Eigenlijk mogen die hun lading niet lossen in havens van de Europese Unie. Maar voor schepen met bijvoorbeeld aluminium en voedsel wordt dat wel toegestaan. Voor de wederopbouw van Oekraïne is een strategie nodig die vergelijkbaar is met het Marshallplan na de Tweede Wereldoorlog. Dat schrijven de Duitse bondskanselier Scholz en Europese commissievoorzitter von der Leyen in de Frankfurter Allgemeine. Volgens hen is steun aan het door Rusland binnengevallen land ook in het belang van de EU. In de Lek bij Streefkerk zijn 4 doden gevonden. Gistermiddag werd een dode vrouw uit het water gehaald en later de drie anderen. Ook hun auto is uit het water gehaald. Volgens RTV Rijnmond zijn het waarschijnlijk een vader, een moeder en 2 dochters uit Gouda die zaterdagavond naar een feest gingen en daarna werden vermist. Philips schrapt wereldwijd 4000 banen. In Nederland leidt dat tot 400 gedwongen ontslagen, zegt het bedrijf. In het derde kwartaal leed Philips een verlies van 1,3 miljard euro. En dat komt onder meer door de grote terugroepactie van slaapapneuapparaten. De politie gaat vanmiddag op Terschelling opnieuw zoeken naar de jongen van 12 en de volwassen man die sinds vrijdag verdwenen zijn na de aanvaring tussen de snelboot en de watertaxi. Dat meldt de ANP. Met 2 boten wordt er bij laag water gezocht, omdat er dan goed zicht is op de zandbanken. De politie gaat ervan uit dat die 2 niet meer in leven zijn en dat hun lichamen ergens zullen aanspoelen. Het NOS-journaal. Honderden vacatures staan eruit en Utrechtse gemeenten hebben daar last van. Vanwege personeelstekorten worden honderden projecten uitgesteld of vertraagd. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van RTV Utrecht. Hester Ramaker is een van de journalisten die het heeft uitgezocht van RTV Utrecht. Hoe groot is dat tekort, Hester? Ik moet even een kleine correctie hoor. Het gaat niet per se om honderden projecten die nu on hold staan. Het zijn wel honderden vacatures die er nu zijn. Dus we hebben 26 gemeenten in onze provincie. En er zijn ruim 400 vacatures bij die gemeenten. Dus dat is ruim. Ja, noem eens een voorbeeld van waar het dan misgaat, waar problemen zijn. De problemen die er zijn variëren eigenlijk in mate van impact. Het kan zijn dat je gewoon wat langer moet wachten op je paspoort of op je bouwvergunning. Maar er zijn ook daadwerkelijk projecten die on hold staan of vertraagd zijn. Bijvoorbeeld in 5 landen willen ze heel graag hun jet verder doorontwikkelen. Dat staat nu stil. Stichtse Vecht heeft een hele lijst met interne maatregelen die ze nemen. En ze hebben ook projecten en haalbaarheidsonderzoeken die vertraagd zijn. En een ander specifiek voorbeeld is in Woerden. Dat is een gemeente waar ik toevallig zelf werkzaam ben als verslaggever. Daar staat eigenlijk een dorpshuis. Er zit ook een sporthal in, er zit een café in. Dat is best wel oud en dat is echt nodig aan renovatie toe. Dat wil de gemeente ook wel, maar er is geen projectleider te vinden. Dus wordt dat weer verschoven naar volgend jaar, met wel alle gevolgen van die. Want dat beheer zegt, ja, we hebben nog maar zoveel geld. En met die stijgende energieprijzen, we moeten maar kijken hoe lang we het open kunnen houden. Met als gevolg dat sportverenigingen daar bijvoorbeeld niet meer kunnen trainen. Of de basisschool die ernaast staat, dat ze geen gymlessen meer kunnen verzorgen aan hun leerlingen. Ja, het is iets wat zich dan ontwikkelt, hè? Zo'n tekort. Ja. Dat zie je dus wel aankomen, zou je zeggen. Ja, dat zie je aankomen. Kijk, de arbeidskrapte is natuurlijk in alle sectoren merkbaar. Dat is inderdaad een gestaag proces. Maar nu lijkt het ineens alsof het helemaal tot bloei komt of zo. Dat het veel urgenter lijkt. Er zijn veel meer banen bijgekomen in de afgelopen 20 jaar. Kijk, 20 jaar geleden hadden we nog geen vloggers of influencers. Want we kenden social media nog helemaal niet zoals we dat nu kennen. En 20 jaar geleden hadden we ook nog geen zonnepanelen bijvoorbeeld, waar we een installateur voor nodig hebben. Dus dat zijn allemaal banen die erbij zijn gekomen. Tegelijkertijd is het werkloosheidscijfer nog nooit zo laag geweest. Er zijn heel veel mensen aan het werk. En toch zijn er heel veel vacatures. En specifiek bij gemeenten is het eigenlijk een optelsom van allerlei dingen. Want ze hebben meer taken gekregen van de overheid natuurlijk. Maar er is ook de oorlog in Oekraïne. Dat stapelt dan ook nog bij op. Dan worden de ambtenaren even, om het zomaar te noemen, tijdelijk uit de organisatie gehaald. Om die vluchtelingen op te vangen. Maar ja, dan moet daar weer bijgesprongen worden door andere collega's. Ja, dat leidt minimaal tot vertragingen natuurlijk. Ja, dus het is inderdaad een optelsom van allerlei dingen eigenlijk. Het is dus schipperen voor de gemeente. Jullie hebben dat voor Utrecht mooi in kaart gebracht. Hester Ramaker van RTV Utrecht. Premier Rutte brengt de komende 2 dagen een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij heeft onder meer gesprekken met de Israëlische premier Lapid en de Palestijnse president Abbas. En het zal gaan over de betrekkingen tussen Nederland en Israël en waarschijnlijk ook over steun aan Oekraïne. Dat bezoek van Rutte, begint vanmiddag officieel, dat is een week voor de parlementsverkiezingen in Israël. De premier spreekt ook nog met de Israëlische oppositieleider Netanyahu en defensieminister Gantz. En die beide leiders hopen na de verkiezingen de nieuwe premier van Israël te worden. Morgen, precies over 24 uur, zeg maar, is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Als het weer een beetje meezit, is het tussen 11 en 1 uur te zien dat de maan tussen de zon en de aarde schuift. En het hoogtepunt is om 5 over 12. Dan is ongeveer 22% van de zon bedekt door de maan. En dan lijkt het alsof er dus een hap uit de zon is. In delen van Rusland is de verduistering 82%. De gedeeltelijke zonsverduistering is alleen veilig voor de ogen te bekijken, zo wordt gewaarschuwd, met een eclipsbril. Het is, klokjes weer. 9 over 12, ik heb hem al. Van het zuidwesten uit buien, veel wind. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden en westen nog een bui. Verder opklaringen en een graad of 17. Nou, mooi, dan gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Bianca Damink. Er staat file op de A2 door een spoedreparatie aan de weg bij Zaltbommel. Richting Den Bosch heb je een half uur tijdverlies. Je kunt beter omrijden via de A27 en de A59, dus via Gorkum. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je een half uur vertraging bij Akersloot. Een vrachtwagen is daar de lading verloren en er zijn 2 rijstroken dicht. Ster. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers, Balenciaga, in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nico Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. Iedereen is creatief. Ja, echt. Jij ook. Jouw creativiteit verdient een training bij Competence Factory, de Creative Business School. Doe de testen op de test.nu en ontdek met welke training jij je creativiteit prikkelt. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Zet jouw stapbudget in en volg gratis een training bij Competence Factory. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Neem nu een Lotto-abonnement. Want in november geeft Lotto gegarandeerd elke dag 3000 euro weg aan een abonnee. Ga naar lotto.nl voor de actie. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Hey schat, ben je nog steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd. eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. NPO Radio 1. Gibbs, de nieuwsbv. Goedemiddag. Als je in Amerika iets wil kopen voor een kwartje, dan kan dat vanaf vandaag met een munt waarop Anna May Wong is afgebeeld. Anna May Wong, ik hoor het je denken, ja, nooit van gehoord. Nou, dat verandert na 12:30. Want dan hoor je alles over dit Aziatisch-Amerikaans icoon hier in de nieuwsbv. Maar eerst gaan we naar OO Den Haag. Want het is inmiddels 1,5 jaar geleden dat zowel de Eerste als de Tweede Kamer een wijziging op de wet dieren hebben aangenomen. Maar wat houdt die wijziging in? En waarom is er van verandering nog altijd geen sprake? Ik ga daarover praten met Leonie Vestering, Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Goedemiddag, mevrouw Vestering. Goedemiddag. U diende een amendement in op die wet dieren. Wat houdt het amendement precies in? Nou, het was al verboden om dieren bijvoorbeeld pijn te doen of ze letsel aan te brengen of ze in hun gezondheid of welzijn te schaden. Mm-hmm. Tenzij je dat deed voor een redelijk doel. En we hebben in de wet vastgelegd dat dus een redelijk doel in ieder geval niet is dat je dier in een bepaald systeem van een veehouderij houdt. Bijvoorbeeld dat je konijnen in een kooi houdt of dat je varkens tussen metalen stangen houdt. Dat is geen redelijk doel meer. Dus in kleine ruimtes vasthoudt. Wat is dan wel wenselijk? Dat dieren natuurlijk gedrag kunnen vertonen, zo staat ook in het amendement. Dat ze bijvoorbeeld daglicht kunnen zien, dat ze voldoende ruimte hebben. En dat we ook dus hun lichamen niet meer gaan aanpassen. Bijvoorbeeld dat je niet meer de achterste tenen van hanen gaat afknippen of de krulstaartjes van varkens. Dat zou allemaal niet meer mogen per 1 januari 2023. Ja, nou heeft u het over de krulstaarten afknippen van varkens, kleine ruimtes voor hanen. Maar goed, we hebben 12 miljoen varkens in Nederland. Als we die meer ruimte moeten geven, hoe ziet dat er dan uit? Ja, dat betekent dus dat we in totaal in ieder geval veel minder dieren in de vee-industrie moeten gaan houden. Maar het is denk ik ook wel belangrijk om op te merken dat dit niet alleen maar een idee was van de Partij voor de Dieren, maar dat het al een belofte was van 20 jaar geleden. Mm-hmm. Van minister Brinkhorst, van minister Verburg. En die hebben gezegd, uiterlijk in 2022 moet het veehouderijsysteem worden aangepast aan het dier. En moet het dier nu weer zijn natuurlijk gedrag kunnen gaan vertonen. Ja, u zegt, oké, 12 miljoen varkens. Ja, zoveel kunnen we er niet houden eigenlijk, als we ze allemaal de ruimte moeten geven. Ik focus me heel even op de varkens. Ja. Omdat dat nou eenmaal een grote ruimte inneemt ook. Hoe moeten de traditionele veehouders dat dan doen? Als zij moeten gaan halveren? Ja, dat betekent sowieso. Kijk, ik denk dat we de hele historische omschakeling van de veehouderij. Dus als je kijkt naar wat nodig is voor stikstof, wat nodig is voor klimaat, wat nodig is voor dierziekten, de zoonozen bijvoorbeeld, voor vogelgriep en voor dierenwelzijn. Dat we moeten gaan kijken wat er nog wel kan in Nederland. En dat betekent dat we veel en veel minder dieren moeten gaan houden. Ja, oké. Okay. Dat is duidelijk. Veel minder dieren houden. Zeker. En dan even het praktische, want het zijn familiebedrijven. Er zijn boeren met een enorme historie. Er hebben veel, sommigen ook enorme schulden nog in zitten. Hoe gaat dat dan in de praktijk in zijn werk voor deze boeren? Nou, wat we nu eigenlijk beschikbaar hebben gesteld, hè, vanuit het kabinet is er 25 miljard euro om bijvoorbeeld te stoppen met een aantal veehouderijsectoren. Maar wat dan nog steeds wel mogelijk is volgens het kabinet, is die intensieve veehouderij. En die staat echt haaks op de wet dieren. Mm-hmm. En daarvan zeggen wij, als je dan 25 miljard uitgeeft, doe het dan wel in één keer goed. Dus pak het dan integraal uit. Pak het integraal aan. Kijk wat nodig is voor dierenwelzijn, voor het klimaat, voor stikstof, voor de waterkwaliteit bijvoorbeeld, omdat we veel te veel mest gebruiken in Nederland. En dan zie je dat we dus echt veel minder dieren moeten gaan houden, maar dat er ook geen toekomst is meer voor die intensieve veehouderij. En voor die mensen die doen aan intensieve veehouderij, die uitkopen of tegemoetkomen in de kosten, hoe moeten we dat voor ons zien? Ja, daar moet uiteraard wel een wettelijke compensatie voor tegenover staan. Ja. Zoals bijvoorbeeld ook bij de nertsenhouderijen is gebeurd. Dus dat moet je netjes regelen. Ik denk ook dat het belangrijk is, omdat de overheid natuurlijk ook wel jarenlang heeft volgehouden dat, nou ja, doorgaan op de manier zoals we die kennen, hè, met de bio-industrie, dat dan mogelijk zou zijn. Hmm. Terwijl dat niet is. Je ziet aan alle kanten dat we met de neus tegen de muur aan zijn gelopen. En dat we daar dus een oplossing voor moeten gaan vinden. En dat is het eerlijke verhaal. Dus die compensatie is wel heel hard nodig. Ja, laten we even kijken bij de boeren zelf. Want aan de telefoon heb ik Julia Terhuurne, eigenares van de biodynamische boerderij Zuver. Mevrouw Terhuurne, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u probeert op een zo natuurlijk mogelijke manier voor uw vee te zorgen. Hoe gaat dat? Hoe doet u dat? Nou, dat is allereerst dat ik niet meer dieren houd dan noodzakelijk voor de vruchtbare bodem. Mm-hmm. En dat ik ze kan voorzien in bedrijfseigen voer. En ik zie mijn dieren ook eigenlijk als medewerker die zelf ook keuzes kunnen maken. Blijf ik binnen of ga ik naar buiten? Mijn varkens die voeten, die behouden hun staart. De mannen worden niet gecastreerd en de varkens leven in groepen. En zo ziet dat er in de praktijk uit. Ah, nou, dat klinkt heel erg logisch. Maar was het ook makkelijk om zo'n switch te maken voor u? Ja, wat dat aan gaat, heb ik geen switch gemaakt. Het bedrijf was eerder een gangbaar bedrijf, maar dat is gestopt. En van daaruit ben ik eigenlijk opnieuw gestart vanuit die visie. Oké. Maar denkt u ook dat een overstap, hè, voor de boeren die wel zo'n switch moeten maken, dat makkelijk is? Ik denk dat het heel verschillend per bedrijf is of dat makkelijk is. Ik kan me voorstellen dat voor sommige boeren dat wel heel makkelijk is. Dat die daar makkelijk stappen in kunnen maken. Maar voor sommigen is dat denk ik ook wel lastig. Ja. Dus daar zullen ze wel bij geholpen moeten worden. Want tegen welke uitdagingen loop je dan aan als boer? Je stal, daar heb je in geïnvesteerd. Mm-hmm. En als je dan daar iets anders in moet gaan bedenken, dan loopt dat nogal in de kosten. Ja, en als je dan iets anders moet gaan bedenken als in grotere stallen, dus verbouwen en je dieren wegdoen, bedoelt u dat? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de melkveehouderij, wanneer de dieren hun horens moeten houden, ja. Dan betekent dat je je stal zou moeten aanpassen, zodat de dieren daarin alle ruimte krijgen. Ja. En ik denk dat dat nogal in de kosten loopt. Ja. Wordt daar ook rekening mee gehouden, mevrouw Vestering? Nou, we hebben de minister gevraagd om te komen met een plan van aanpak. Mm-hmm. Nou, dat is al 1,5 jaar geleden. En als je weet dat verschillende ministers dus al 20 jaar lang beloven dat dit eindelijk gaat gebeuren, ja, zijn wij toch wel een beetje boos aan het worden over het feit dat er nog steeds geen plan van aanpak ligt. En dat de minister nu zelf zegt, nou, ik weet niet of ik hem ga ondertekenen. Ik kom nog met een brief. Maar wacht even, u zegt dus eigenlijk de minister moet uiteindelijk in een plan gaan omschrijven hoe dit in de praktijk aangepakt moet worden. U wacht hier al 1,5 jaar op. Hoe kan dat zo lang duurt? Nou ja, ik denk dat daar in de agro-lobby, hè, zoals we die ook zien rondom stikstof, dat die heel erg sterk is. Dat mensen ook wel zien dat dit een grote impact heeft op de veehouderij. Als we nu eindelijk gaan stoppen met de bio-industrie. En daar moeten dus stappen in gemaakt worden. Maar toch zie je toch wel die oude landbouwgedachte die heerst op het ministerie van LNV, die daar kennelijk nog niet in staat is om daar stappen in te maken. Niet in staat is om daar stappen in te maken of geen stappen in wil maken? Dat is een goede vraag. Ja, misschien is dat het laatste. Ik hoop dat de minister voor het debat over dieren in de veehouderij, die begin november gepland staat, dus komt met een brief waarin hij uitleg gaat geven. Want het kan echt niet zo zijn dat de minister De Tweede Kamer en de Eerste Kamer, die in meerderheid en zelfs unaniem voor dit amendement hebben gestemd. Ja. Dat hij die naast zich neer gaat leggen. Ja, u noemt al de nieuwe minister, Piet Adema, inderdaad. Heeft u hem al gesproken? Ja, we hebben donderdag debat hierover gehad. Ja. Waarin ik hem vroeg, hoe zit het nou met die ondertekening? En komt hij nou wel of niet? En? Hij kwam met een brief. Ja, dus we worden een soort penvriendjes, denk ik. Ja, en dat is dus onduidelijk. Hij geeft aan dat hij met een reactie komt op de amendementen. Maar wat we zien in de stukken die door middel van een WOP-verzoek naar buiten zijn gekomen, is dat de ambtenaren zeggen, ja, het kan niet zo zijn dat je bijvoorbeeld een deel van de wet in werking laat treden en dit specifieke stukje niet. Mm. En dus is de gehele wet nog niet in werking getreden. Zoals we dat vorig jaar, anderhalf jaar geleden, besproken hebben in de Tweede Kamer. Wat ook inhoudt dat de minister bijvoorbeeld van de Kamer de mogelijkheid heeft gekregen om eisen te stellen voor brandveiligheid, om stalbranden tegen te gaan. En dat hij die ook niet in werking heeft laten treden. Wanneer is uw geduld op? Die is nu op. Op dit moment? Die is zeker op. Ja. Dus, ja. Wat nu? Nou, nu is het belangrijk dat de minister zich gaat uitspreken en dat hij aan gaat geven dat hij een handtekening zet door middel van koninklijk besluit, heet dat dan. Ook de koning moet zijn handtekening onder nieuwe wetten zetten. Mm-hmm. De wetswijziging is immers al aangenomen in beide kamers. Het is zelfs al gepubliceerd door de minister. Dat was nog voormalig minister Schouten in de Staatscourant. Dus ja, wacht niet langer en maak gewoon werk van al die beloftes die jarenlang ook aan de dieren zijn gemaakt. Want de bio-industrie is echt onhoudbaar. Ja, mevrouw Terhune, u doet dus aan biodynamisch. Maar kijkt u hier nog met belangstelling naar? Of zegt u nou, ik heb mijn schaapjes wel bedrogen? U bedoelt naar deze wetswijziging? Juist, naar deze ontwikkeling. Op zich vind ik het zeker van belang dat daar in stappen worden ondernomen. Want wat heeft u daar zelf dan aan? Ik vind het gewoon belangrijk voor de dieren. En dat is ook eigenlijk de reden dat ik dus op die manier al werk. Hmm. Hoe dan ook, we zullen nog heel even moeten wachten op die nieuwe wet. Zullen ongetwijfeld meer over horen. Voor nu bedankt, Tweede Kamerlid Leonie Vestering. En ook bedankt Julia Terhune, eigenaresse van de biodynamische boerderij Zuver. Muziek en rollen in de modder nu. Want dan krijg je al gauw deze samenwerking tussen Muddy Waters en de Rolling Stones. A gypsy woman told my mother, oh yeah, before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun, they gonna make pretty women jump and shout, then the world wanna know what this all about, but you don't hear. Black cat bone. Yeah. I got a mojo too. Oh, yeah. I got the John the Conqueror. Uh-huh. I'm gonna mess with you. Uh-huh. I'm gonna make you girls. That's right. Leave me by my hand. Yeah. Then the world will know. Yeah. Muddy Waters en de Rolling Stones met Hoochie Coochie Man. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Dreiging op social media, haatmail of zelfs aan de voordeur. Politici krijgen er steeds vaker mee te maken. Vandaag staat er iemand voor de rechter voor het bedreigen van minister Kaag en minister De Jonge. Maar hoe vaak worden die mensen ook echt gestraft? Goedemiddag, strafrechtadvocaat Zahra Bouvadis. Goedemiddag. Ja, vandaag staat dus iemand voor de rechter voor het bedreigen van meerdere politici. Wat voor straf kan zo iemand krijgen? Nou, normaal staat er op een mondelinge bedreiging is de richtlijn eigenlijk maar een geldboete van €250. Maar we zien ook wel dat er tegen het bedreigen van politici of andere gezagsdragers ja, veel zwaarder wordt opgetreden. Dus er zijn eigenlijk al zaken bekend, juist van de afgelopen jaren, hè, sinds de coronacrisis, hebben politici steeds meer te maken ook met bedreigingen. En er zijn wel zaken nu bekend waarin rechters echt wel in ieder geval flinke taakstraffen opleggen en zelfs straffen tot aan maandenlange gevangenisstraf. Oké. Okay. In 2016 stelde een speciaal team van de politie 65 strafbare bedreigingen in ieder geval van die mensen vast. In 2018 waren dat er 362, in 2019 waren dat er 206. Over 2020 hebben we nog geen cijfers. Zit de politie en het OM hier bovenop, denk jij? Nou ja, er is wel zeg maar sprake van een ander beleid nu. Nu er steeds meer dreigingen worden gedaan, zie je bijvoorbeeld dat er in de Tweede Kamer nu een speciaal team is die bekijkt ja, van welke bedreigingen er wel en geen aangifte wordt gedaan. En je ziet ook dat er een speciaal team is bij de politie in Den Haag die zich volledig bezighoudt alleen met de bedreigingen van politici. En wat ook wel een bijzondere ontwikkeling is, is dat dit soort zaken werden vroeger vaak buiten de rechter afgedaan. Bijvoorbeeld door het sturen van een geldboete, een strafverschikking. Maar op dit moment wil het Openbaar Ministerie eigenlijk die zaken, die ja, bedreigen van politici, die willen ze steeds meer gewoon op een openbare terechtzitting brengen. Omdat er dan ook een afschrikwekkende werking van uitgaat. Zodat de hele maatschappij kan zien van dit gebeurt er als je politici bedreigt. Ja, en denk je dat dat werkt? Ja, dat moet de toekomst nog leren. Ik hoop het wel, want het is natuurlijk wel ernstig dat politici niet meer in hun vrijheid helemaal hun werk kunnen doen. En ja, dat ondermijnt denk ik de democratie wel volledig. Dus de toekomst moet het nog leren, maar ik hoop wel dat er iets van een afschrikkende werking van uitgaat. Ja, maar ja, over die afschrikkende werking, daar heb ik zomaar wel vraagtekens bij. Zeker als je kijkt naar de man die minister Kaag bedreigde met een fakkel bij haar huis. Hè? Hij heeft een gebiedsverbod gekregen. Hij loopt gewoon weer vrij rond. Een tijdje geleden nog hier op het Mediapark weer weggestuurd. Ja, dat klopt. Alleen in die zaak was het volgens mij zo dat hij had 6 maanden gevangenisstraf gekregen. Toen was hij in hoger beroep gegaan. En toen mocht hij dat hoger beroep in vrijheid afwachten. Als hij zich maar aan een aantal voorwaarden zou houden. Zoals bijvoorbeeld een contactverbod en een gebiedsverbod in en rondom Den Haag. Ja. Maar uiteindelijk had hij toen een aantal voorwaarden overtreden. En toen is hij weer in hechtenis genomen. En heeft hij eigenlijk zijn volledige straf uitgezeten. Dus op dat moment, ja, kan er alleen maar tegen hem worden opgetreden wanneer bijvoorbeeld een nieuw strafrechtelijk onderzoek wordt gestart. En dan kan een officier van justitie wellicht weer een gedragsaanwijzing opleggen dat hij niet meer ja, op het Mediapark komt. Of bij de Tweede Kamer, waar hij regelmatig ook te vinden precies. Was. Ja, ja, ja. Precies, maar het blijft inderdaad wel lastig om hier tegen op te treden. Maar ik denk wel dat het echt een bijzondere aandacht heeft nu van de politie en het Openbaar Ministerie. Ja. En wat nou, Zahra Bouvadis, als de bedreigingen van politici zelf komen? Hè? Gisteren zagen we dat. Bijvoorbeeld Forum voor Democratie, Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren. Intimiderend gedrag naar Hart van Nederland journalist Merel Ek. Kan van Meijeren daarvoor gestraft worden? Nou, ik heb die video even bekeken en het is natuurlijk onwijs vervelend en intimiderend wat de heer Van Meijer doet in dat filmpje. Vooral omdat deze journalist nu ongetwijfeld te maken heeft met een stortvloed aan intimidaties en bedreigingen van de zogenaamde trollenlegers. Maar als je puur en alleen naar dat filmpje kijkt, zie ik niet, hoorde ik in ieder geval geen strafbare bedreiging van de heer Van Meijer. Kijk, het is natuurlijk wel hartstikke intimiderend en vervelend. En ook gewoon een ondermijning van de journalistiek, wat ook weer zo'n belangrijk onderdeel is van de democratie. Maar ik vraag mij af of zij aangifte kan doen van hetgeen in het filmpje gebeurt. Oké, want wat zou je dan bijvoorbeeld de NVA aanraden? Want die onderzoekt nu of er juridische stappen kunnen worden genomen. De voorzitter wil daarover in gesprek met de hoofdredactie van SBS en ook de journalist in kwestie. Wat zou je de NVA aanraden? Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk een strafrechtadvocaat, dus ik weet niet precies aan wat voor protocollen zij zich in de journalistiek moeten houden. Of dat de heer Van Meijeren zich bijvoorbeeld aan protocollen moet houden van de Tweede Kamer, die hij nu mogelijk heeft overtreden. Daar heb ik verder geen zicht op. Oké, goed. We gaan het volgen. Ik wil je bedanken, strafrechtadvocaat Sarah Bouvelies. NPO Radio 1. Natasha Kips, de Nieuwsbv. Straks praten we hier in de Nieuwsbv over de serie House of the Dragon, als je daar nog nooit van hebt gehoord. Het is een zogenaamde spin-off van Game of Thrones. Je weet wel, die fantasy-serie met Carice van Houten, waar bijna iedereen naar keek, behalve Gerard Koks dan. Het is niks voor mij, Game of Thrones. Ik vind het maar een hoop gek. Ja, en iedereen doet of dit heel gewoon is. Maar al die draken, reuzen en dwergen, dan is niks voor mij. Nou, voor het eerst NPO Radio 1. Voor het eerst ben ik het even eens met Gerard Koks. Maar we gaan eerst even naar het NOS Nieuws met Jan van der Put. Europarlementariër Marcel de Graaf van Forum voor Democratie is uit de uiterste rechtse fractie Identiteit en Democratie gestapt. De Graaf zegt dat hij afstand neemt van de extreem oorlogszuchtige positie van de ID-groep en de in zijn ogen anti-Russische koers. De autoriteiten in Qatar hebben willekeurige LHBTI'ers opgepakt en mishandeld. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn er 6 zaken van ernstige en herhaalde mishandeling. En Qatar spreekt de beschuldigingen tegen. De Europese gasprijs daalde vanochtend met zo'n 12% tot onder de 100 euro. Het laagste niveau in 4 maanden tijd. Het komt door de goed gevulde gasvoorraden en het zachte weer. En premier Rutte is vandaag en morgen in Israël en de Palestijnse gebieden. Dan spreekt hij met de Israëlische premier Lapid en met de Palestijnse president Abbas. Nou, we hebben even verkeersinformatie. Bianca Damink, wat staat vast? De files die er staan, die veroorzaken best wel veel vertraging. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar heb je bij Zaltbommel een half uur tijdverlies door een spoedreparatie. Een kapotte voegovergang moet daar gemaakt worden. Omrijden kan via Gorkum en Waalwijk over de A27 onder meer. En op de A9 heb je 40 minuten op onthoud van Alkmaar naar Amstelveen. Komt door een afgevallen lading bij Akersloot. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Best. Op de A58 kost dat je nu 3 kwartier extra van Tilburg naar Eindhoven. Daar is de rechter rijstrook dicht. En verder moet het verkeer in het noordwesten van het land rekening houden met zware windstoten. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Het is maandag, dus Ellen Dekwiet. Ja, goedemiddag en goedemaandag, beste nieuws-BV'ers. Gisteren schoof oud-minister en VVD'er Henk Kamp aan bij het programma Buitenhof. Om te vertellen hoe hij nou zelf vond hoe het was gegaan. Zijn tijd als sleutelfiguur bij het Groninger gasdossier. En het werd een ontnuchterend gesprek. Zo vond Kamp dat de beving van Huizingen in 2012 niet genoeg reden was om meteen de winning omlaag te draaien. Nee, hij stelde bij zijn aantreden als minister van Economische Zaken in 2012 eerst 14 onderzoeken in. Want ja, die scheuren in de Groningse woningen, die konden ook door een ondergrondse vulkaan of zo komen. Die 14 overheidsonderzoeken kosten overigens behoorlijk wat tijd, waarin de NAM vrolijk verder pompte en zo nog meer winst maakte die bij iedereen terechtkwam, behalve bij de gedupeerden. En hier stopte Kamps doe het zelf grafdelving niet. Op een zeker moment zei hij dit. Het tweede element dat het moeilijker maakte was ook het voortdurende wantrouwen en de boosheid van de mensen in Groningen. Dat had invloed op hun organisaties, op hun gemeentebestuurders, op hun provinciebestuurders. En dat betekende dat zij zich afzetten tegen de Rijksoverheid, tegen het ministerie van EZ, tegen mij. En juist in zo'n complexe situatie als in Groningen, daar heb je optimaal samenwerkende overheden voor nodig. Ja, de Groningers hadden gewoon leuk mee moeten doen, terwijl hun woningen dreigden in te storten en gewoon te vertrouwen op de non-profit inborst van de NAM. Presentator Pieter Jan Hagens ging steeds verbouwereerder kijken. Vooral toen Kamp beweerde dat ambtenaren geen advies achterhouden voor ministers. Terwijl bij de Groninger verhoren Mark Dieriks, zijn oud-topambtenaar bij Economische Zaken, enkele weken geleden nog toegaf dat hij maandenlang informatie achterhield voor de toenmalige bewindspersonen. Op een zeker moment kreeg Kamp de vraag of hij premier Rutte geloofde toen hij tijdens zijn verhoor zei dat hij pas in 2018, dus 6 jaar na de beving in Huizingen, besefte dat er een bizar winningsniveau was. En hierop antwoordde Kamp dit. Ja, natuurlijk geloof ik premier Rutte als hij wat zegt. Natuurlijk, ik geloof hem sowieso al. Maar zeker als hij wat zegt in een parlementaire enquête waarin hij onder ede wordt gehoord. Het is gewoon waar omdat hij het zegt. Dus iets is gewoon waar als Rutte het zegt. Omdat Rutte de waarheid spreekt. Omdat Rutte onder ede niet liegt. Terwijl hij onder ede wel onlangs nog herinneringen aan Meebo's kwijt was en dingen anders reconstrueerde. Ja, en dan ga ik terugdenken aan de afgelopen jaren, beste nieuwsbv'ers. Hoe vanaf de nacht van Rutte, maar eigenlijk ook daarvoor al, telkens als de VVD en vooral Mark zelf in de problemen kwamen, Henk Kamp aan mocht schuiven aan talkshowtafels en radioprogramma's om als partijprominent uit te leggen hoe het nou echt zit. Namelijk dat Rutte een goede jongen is en dat het altijd aan iets anders ligt. Aan de oppositie, aan die boze Groningers of gewoon aan de rest van het universum, maar nooit aan Mark Rutte of aan Henk Kamp. Dus bij deze een oproep aan alle media, stop alsjeblieft met het uitnodigen van deze partij sokpop. Het is inmiddels echt duidelijk dat hij niet bezig is met informatie verstrekken, maar gewoon met gaslighten. Gisteren bij Buitenhof formuleerde hij zijn tijd in de politiek als volgt. Je doet ontzettend je best daar om de goede dingen te doen. Dat is het enige van Henk Kamp dat ik dan weer wel geloof. De vraag is alleen voor wie hij zijn ontzettende best doet. Voor wie? Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Now for the great adventure to see my father that I haven't seen for a long time. He is so delighted and beaming as he greets us. We go to the village and the people are curious and come from miles around to see what a movie star looks like. Ja, je hoorde hier de actrice Anna May Wong, die haar vader in 1936 bezocht. Vanaf vandaag wordt deze actrice afgebeeld op het Amerikaanse kwartje. Een unicum, want niet eerder was deze eer weggelegd voor een Aziatisch-Amerikaanse acteur. Maar wie was Anna May Wong? En hoe bijzonder is dit? Ik praat erover met de oprichter van Pan Asian Collective, Huiwei Pan. Goedemiddag, Huiwei. Goedemiddag, met een vraag. Anna May Wong, kun je kort schetsen wie zij was? Ja, zij was een derde generatie Chinees-Amerikaan in een tijd dat het gigantisch moeilijk was om jezelf te mogen zijn. En ze was een van de eerste acteurs die Aziatisch was in Hollywood, die ook een Aziat mocht spelen. Wat bedoel je met jezelf te mogen zijn? Nou, in een bepaalde manier jezelf mocht zijn. Zij speelde dus in sommige gevallen Aziatische rollen. En je moet voorstellen dat de film was silent op dat moment. Mm-hmm. En heel veel karakters die dan Aziatisch waren, werden gespeeld door witte personen. Dus wat ze een yellow face noemen. Dus dat iemand die wit is, dan als Aziatisch, dus twee haakjes, wordt opgemaakt. Ah, zo ook met zwarte mensen bijvoorbeeld gebeurde. Dat witte mensen zich sminkten en zich voordeden als een zwart persoon. Aha, en dat gebeurde dus ook met Aziatische mensen in die tijd. En dan spreken alleen maar over de jaren 30 of 20. Vanaf de jaren 10, 20, 30, 40. Ja, ja. het heeft nogal tot Ghost in the Shell zelfs. Wie was dat ook alweer? Scarlett Johansson, die inderdaad een Japanse vrouw speelde, toch? Precies. 2017. Maar goed, even terug naar die jaren 2030, de jaren van Anna May Wong. Hoe vond zij haar plaats daar dan in? Nou, ze was gefascineerd door film. Dus ze kwam bij toeval in de filmscene terecht. En ze kreeg eigenlijk best wel jong, nog voordat ze 18 was, haar eerste grote rol. En speelde eigenlijk best wel veel rollen. Maar eigenlijk alleen maar stereotype rollen in beginsel. Mm-hmm. Omdat dat eigenlijk de enige mogelijkheid was die ze kon krijgen. Geef me even een voorbeeld van wat zijn stereotype rollen dan voor Aziatische acteurs? Zoiets als bijvoorbeeld een dragon lady. Dat je dus eigenlijk de gemeenerik bent, maar dan in de vrouwelijke vorm. Of dat je heel erg onderdanig bent. Wat ze dan butterflies bijvoorbeeld noemen. Mm. En dus waren bepaalde typecasting die zij dan weer kreeg, die zij dan wel mocht spelen. Maar sommige typecasting mocht ze precies weer niet spelen, omdat dat dan weer niet toegestaan was. Wat mocht ze dan niet spelen? Ze mocht bijvoorbeeld geen lead spelen. Dus geen hoofdrol waarmee ze een liefdesverhaal of iets dergelijks zou kunnen spelen. Dus er was nooit een liefdesverhaal waarbij een Aziatische acteur, die ook echt Aziatisch was, met iemand van een ander ras een kus bijvoorbeeld deelde. En dat had met de wetgeving te maken dat er geen gemengde huwelijken mochten zijn. En dus op het scherm ook niet. Dus die rollen werden altijd gegeven aan witte vrouwen die dan Aziatisch werden opgemaakt en dan daarmee speelden. Aha, dus die hele segregatie is dus ook doordrong in Hollywood en zelfs in het creatieve. En hoe gedijde Anna May Wong daaronder? Ja, ingewikkeld. Ze leefde voor de film en tegelijkertijd. Het is een beetje als je begint met spelen, wil je natuurlijk elke rol die je speelt en denk je van het wordt wel beter. Mm-hmm. Maar ze werd er ook gedesillusioneerd van. Dus op een gegeven moment is zij eigenlijk vertrokken uit Amerika en is eigenlijk in Europa gaan spelen. Mm. Ja, Duitse, Franse, Engelse films. En maakte ze hier oeuvre en is daarna weer teruggegaan naar Amerika. Ze was op een gegeven moment gewoon klaar met het spelen van stereotype rollen. Ja. En eigenlijk gewoon niet de kans krijgen. En niet de kans krijgen, inderdaad. En dat kreeg ze wel in Europa. Nou krijgt zij de eer, hè, wat ik al net noemde. Ze komt op het kwartje, het Amerikaanse kwartje, te staan. Mm-hmm. Omdat ze haar sporen heeft verdiend in de Amerikaanse geschiedenis. Hoe zie jij dat dan? Nou, ik vind dat dus heel mooi in een bepaald opzicht dat zij op zo'n munt komt te staan en dat het een erkenning is voor haar werk. En je moet voorstellen dat ze verschillende periodes in haar leven was. In de eerste periode was ze heel veel stereotype rollen speelde. Maar ze probeerde daarna eigenlijk dat te veranderen. Dus dat ze gewoon ook echt nee zei tegen rollen waarin ze als stereotype werd neergezet. Hmm. Wat betekende dat ze eigenlijk alleen maar kleinere rollen ging krijgen. Hmm. Hmm. En daardoor en die kleine rollen zijn eigenlijk minder bekend. Ja, toch blijft die kritiek wel over haar bestaan. Hè? Waarom is dat eigenlijk? Omdat ik denk dat heel veel mensen haar kennen van die grotere rollen. En ze heeft echt letterlijk in een... veel mensen kennen dokter Fu Manchu. Mm-hmm. Wat een serie is geweest wat Yellowface, maar ook gewoon eigenlijk de slechte types, dat de villain is altijd een Chinees die dan op een bepaalde manier eruit ziet. En gespeeld door trouwens een Britse Amerikaan. Oh. En daar speelde ze weer een Dragon Lady. Aha. Dus ik denk dat het gevoel altijd is dan dat ze dan die rollen altijd speelde. Terwijl ze eigenlijk in de tweede helft van haar leven vooral bezig was om de juiste rollen te spelen om al die stereotypes weer te doorbreken. Ja, ja. En ik neem aan dat die kritiek dan ook voornamelijk vanuit de Aziatische gemeenschap komt? Nou, gemengd. Ik denk niet dat iedereen de filmgeschiedenis zo goed kent. Dus ik denk dat heel veel mensen heel blij zijn om haar te zien op een munt. Dat een soort erkenning is om jezelf terug te zien. Mm-hmm. Ik denk dat mensen die echt in de film zitten dat ook weten. Maar mensen die dus alleen haar kennen van dat eerste gedeelte van haar werk zich daarop richten. Ja. Dus die denken van, ik ken haar van eigenlijk alleen maar die stereotype rollen. Mm. En niet gezien hebben dat ze daarna nog andere rollen heeft gespeeld. Ja. Hoe zouden wij Anna May Wong volgens jou moeten herinneren dan? Het is best complex, als ik het zo hoor. Ja, zeker. Nou, ik denk dat je even uitgaande van de tijd waarin ze leefde, hoe moeilijk het was om iemand van kleur te zijn. Als iemand die heel inspirerend was en echt keihard haar best deed om een verandering teweeg te stellen. En ook besefte de rol die ze speelde. Ja. He, van de keuzes die ze maakte, Hollywood te verlaten, naar Europa te gaan. Mm-hmm. En ook weer terug te keren en eigenlijk alleen maar nog kleine B-rolfilmen te spelen. Dat ze eigenlijk daarmee ook zei van, ik kan ook gewoon hele goede andere rollen spelen. Ja. En ik denk dat we te weinig kans hebben gekregen om haar echt te ontmoeten. Ja, ja dat inderdaad. En we hebben nu alleen de herinnering eigenlijk. En tegelijkertijd zitten we nu midden in dit soort discussies ook. Hè? 2022, diversiteit staat hoog op de agenda van vele sectoren. Hoe staat het er nu voor Aziatische acteurs wat jou betreft? In Nederland of in Amerika? Nou, laten we maar gewoon dicht bij huis blijven in Nederland. In Nederland, ja, de discussie is volop. Maar er zijn nog heel weinig rollen die echt authentiek zijn of een hoofdrol. Het zijn toch vaak hele kleine rollen die er bestaan. Mm. En dat is gewoon jammer. Ja. En dat zou... je ziet wel verandering. Hè? Mensen zijn ermee bezig. Maar je moet ook mensen gewoon een kans geven, denk ik dan altijd. Geef ze een kans te laten zien wat ze kunnen. Ja, en zouden we dan een voorbeeld kunnen nemen aan Amerika? Of loopt het daar ook nog steeds niet op rolletjes? Want ik denk dan al meteen aan Sandra Oh bijvoorbeeld. Dan denk ik, nou, daar zijn ze wel goed bezig. Nou, ze zijn veel beter bezig. Echt veel beter. Dus Sandra Oh is goed bezig. En Daniel D. Kim is heel goed bezig. En er zijn mensen zoals Aquafina die echt nieuwe wegen aan het bepalen zijn. Maar tegelijkertijd, als je dan hoort dat... er komt een film uit van Teen Wolf. En daar speelt een Koreaans-Amerikaanse... speelde in die serie waarop de film gaat. Mm-hmm. Die kreeg de helft of minder aangeboden om in die rol te gaan spelen. In de hoofdrol. Oh, dus minder salaris. Ze worden, ja, meer dan de helft minder. Ja, zo. Dus we, ook daar zijn ze nog niet. Ze lopen 10, 20 jaar voorop, maar ook zij hebben nog veel werk te verrichten, net als wij. Ja, precies. Weiwei Pan, dank je wel. Het kwartje met de afbeelding van acteur Anna May Wong is dus vandaag in oploop. De Nieuws-BV. Het kan het zijn dat het morgen rond 12 uur even stil wordt op je radio. Want rond het middaguur is de gedeeltelijke zonsverduistering op zijn hoogtepunt. 22% van de zon gaat dan schuil achter de maan. Die er dus een spreekwoordelijke hap uitneemt. Ja, en ik vermoed dat iedereen dat wel even wil zien. Wij ook natuurlijk. Al moet je natuurlijk niet zomaar een tijd lang in de zon gaan staren. Of moet je van pijn houden. Dat kan natuurlijk ook. Zoals hier, de King of Pain. Die alvast vooruitblikt op die zonsverduistering. De Police. There's a little black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday. It's my sort of thing. There's a black hat caught in a high treetop. It's my sort of thing. There's a flagpole rag and the wind won't stop. It's my sort of thing. It's the same old thing as yesterday. I stood here before inside the pouring rain. The words in the circles running round my brain. I guess I'm always hoping that you'll end up missing me. But it's my destiny to be the king of pain. De Police hoor je met King of Pain. Incest, moorden, affaires, bloedvergieten en een gevecht om de macht. Dit alles is te zien in de serie House of the Dragon. Een spin-off van Game of Thrones. De serie die tientallen miljoenen kijkers 8 seizoenen lang aan het scherm kluisterde. Podcastmaker Danielle Kliebon die is helemaal fan. Goedemiddag, Danielle. Goedemiddag. En Ellen Dekwies, hier bij mij in de studio nog steeds. Druktemaker, enorme fan. Sterker nog, hoe laat stond jij vanochtend op? 5 uur, om de seizoensfinale te kijken. Jij, Danielle, heb je hem al gezien? Ik heb hem nu al 2 keer gezien, ook heel vroeg opgestaan. Ook vroeg opgestaan. En, was het goed? Nou, ja, weet je wat het is? Dit hele eerste seizoen, dan moet je maar even kijken of je het mee eens bent, Danielle. Maar het voelde eigenlijk als een hele lange trailer van 10 uur... Mm-hmm. voordat de kaarten echt geschud zijn en het geweld van het tweede seizoen losbarst. Kijk, je moet het als volgt zien. Het is een soort mix van The Sopranos, de serie Succession en Jurassic Park. En pas over 2 jaar... begint het pas echt? Ja. Nou, zei ik in mijn introductie al, incest speelt een belangrijke rol in deze serie. Ik denk alleen maar, waarom zou je dit willen zien, Danielle? Ja, voor mij is het natuurlijk begonnen met de boeken. Want het is een verfilming van een verhaal van J.R. Martin. En het hoort bij de Targaryens. Zij zijn de familie waar eigenlijk de House of Dragon om gaat. Oké, okay. De wie? De Targaryens. Ja, en dat is dus die zij familie. Zij zijn de drakenrijders. Het huis van de draak, House of the Dragon, dat zijn de Targaryens. De familie die heerst over het koninkrijk. En House of the Dragon volgt hun. En een van hun dingen is dat zij hun bloedlijn puur willen houden. En daardoor trouwen ze met neef, nicht, broer en zus. Ah, oké, dat verklaart alles, de incest dus. Als ik het zo begrijp. Wat vind jij dan zo fascinerend aan de verhouding tussen die prinses en haar oom dan? Nou ja, iedereen, heel veel mensen die de serie kijken, die denken, oké, er zitten hier goede mensen en slechte mensen in, slechterikken. En degene die moeten steunen, maar iedereen is eigenlijk slecht. Iedereen doet verwerpelijke dingen. Dat moet wel als je je nichtje daar seks mee kan hebben of als je met je zus kan trouwen. En die onderlinge verbanden en dat er een heel groot grijs gebied is van iedereen kan slechte dingen doen, iedereen kan goede dingen doen. Dat maakt het juist zo interessant om te zien waar ze vandaan komen. Ah, zo. Nou staat de koninklijke familie Targaryen, zo heette ze, hè, Ellen? Ja. Staat centraal. Zijn er nou gelijkenissen te trekken met ons eigen koningshuis? Ze zijn blond. Ja. maar daar stopt het? Nou, weet je, kijk, het is in het, kijk, de Europese adel heeft natuurlijk altijd wel aan interfamiliaire huwelijken gedaan. En er zijn meer parallellen bijvoorbeeld met het huis Habsburg en het Engelse koningshuis. Mm. Kijk, een van de kernplotelementen uit House of the Dragon is dat op een gegeven moment een vrouw de troon gaat erven in een tijd waarin er nog nooit een vrouw de troon heeft gehad. En dan ontstaat er een successieoorlog. Er komt onduidelijkheid wie de baas moet worden. Er is natuurlijk enorm veel vrouwenhaat. En het is eigenlijk gewoon een heel groot politiek machtsspel. Ah zo. Ja, hadden ze nog een voorbeeld kunnen nemen aan onze Beatrix. Ik bedoel, zo moeilijk is het niet, hè? Een vrouw op een troon. Als je de welwillendheid hebt van politiek en volk. En je hebt, Zij hebben er in ieder geval heel veel moeite mee. Ja. Oké. Waar ook veel moeite mee is, Danielle, want toen House of the Dragon van start ging, wonden sommige mensen zich enorm op over de donkere huidskleur van bepaalde personages. Wat was er met deze mensen aan de hand? Ja, de Valerians, dat zijn dus donkere mensen inderdaad. En nee, ik bedoel niet de mensen die donker zijn, maar wat is er aan de hand met de mensen die daar kritiek op hebben? Ja, maar kijk, daar kan ik niet even over zeggen. Die zijn echt niet goed bij hun hoofd. Hetzelfde zie je ook bij de Rings of Power. Ja. Je hebt een plaatje in je hoofd, je hebt in een boek gelezen. En daar wordt niet expliciet gezegd dat ze een donkere huidskleur hebben. Dus het kan niet en zijn we er tegen. Zonder eigenlijk te kijken naar het feit dat een boekkanon en een showkanon gewoon 2 totaal verschillende dingen zijn. Ja, en dan hebben we het ook nog niet eens over het feit dat we hier met het genre fantasy te maken hebben, toch? Precies. Heel veel mensen kijken ernaar alsof het een echte geschiedenis is. Alsof het echt is gebeurd. Ja. En die verliezen dan misschien een beetje die scheidingslijn van dit is bedacht door 1 persoon. Mm. En het is allemaal nep. Het is fictie. Dus alles kan. Er kunnen dus ook zwarte mensen zijn. Ja. Kan echt alles, Ellen? Zijn er grenzen in het fantasy genre wat jou betreft? Nee, alles kan. Alles kan. En weet je, fantasy is altijd een kleine afspiegeling van de werkelijkheid waarin wij zelf leven. Van onze angsten, van onze verlangens en zo. En wat ik heel interessant vind aan dit seizoen House of the Dragon. Je hebt dus op een gegeven moment, de draak speelt een grote rol. Dat zijn een beetje de kernkoppen, de kernbommen die de verschillende adellijke huizen tegen elkaar in. Dat is wel waar, toch? Waarom lach jij, Danielle? Ja, zo is het wel. Zo wie de grootste bom heeft, die wint. Ja. En in dit geval zijn het draken. Alleen dan zijn het ook nog kernbommen met een eigen wil een beetje. Hoe bedoel je kernbommen met een eigen wil? Nou, we gaan niet spoilen, toch, Danielle? Maar nee, zeker niet. We gaan niet spoilen. Kijk, je moet het zo voorstellen. Het is een soort Rottweiler die niet naar puppycursus is geweest. Dat is de draak dus. Ja, die dus niet altijd naar je luistert. En die moet je temmen. En die ga je inzetten in een gigantische burgeroorlog. Ah, ja. Kijk, dat is nog eens wat anders dan wat kernreactoren. Ja, ze hebben een eigen wil. Juist, oké. Okay. Nou ben ik niet echt een enorme drakenfan. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die luisteren en denken... jeetje, hier haak ik echt af. Kunnen jullie je dat voorstellen? Ja, natuurlijk. Maar weet je, de serie is niet louter fantasy. Het is voor mij althans vooral een politieke serie. Voor de mensen die fan zijn van de serie Succession... weet je, met Emmys overladen... Ja. Die zullen dit heel erg interessant vinden. En mensen die van kostuumdrama's houden. Want echt, de kleding is fantastisch. Ja. Laten we heel even kijken naar, los van de kleding... ook het extreme geweld. Of luisteren eventjes. De ledematen die vlogen echt bij Game of Thrones door de lucht. Echt een enorm verhelding. Volgens mij wordt er ergens ook een hap uitgenomen of iets dergelijks. Danielle, hoe zit het in de spin-off serie House of Dragon? Is het daar net zo gewelddadig? Nou, het is minder gewelddadig dan Game of Thrones. Omdat er ook natuurlijk nu op dit moment, omdat het een soort van eerste seizoen is... wat de poppetjes op de juiste plek zet voor wat gaat komen... is er heel veel politiek gekonkel, heel veel intrige... heel veel verbondjes die worden gesmeed. En er is minder focus op het geweld. Maar trouw aan, natuurlijk, Game of Thrones... zijn er genoeg scènes waar mensen die liefhebber zijn... van geweld hun hart kunnen ophalen. Ja, oh, toch wel. Ook geen scènes. Ellen, je trekt een beetje met je gezicht. Nou, beetje misselijk hier en daar misschien. Ja, de geboortes. Ja. Mijn mannelijke vrienden die gingen helemaal dood. Want? Nee, je ziet ongecensureerd een keizersnede plaatsvinden... waar die helemaal misgaat. Je ziet meerdere bevallingen die gewoon heel ellendig verlopen. Ja, je moet het tegen kunnen, Tasha. Ja, nou ja, goed, je kunt ook naar de bevalling kijken. Ja, als je van dat programma houdt, zou ik ook House of the Dragon proberen. Aha, dus dat is jullie manier om mij over de streep te trekken. Ja, doe het nou. Ja, doe het gewoon, want het is toch wel incest, bloedvergieten, draken. Ja, maar zelfs als je de draken wegdenkt, dan staat er gewoon nog een heel sterk verhaal... wat inderdaad vergelijkbaar is met Succession. En het gaat erom wie komt er op de troon te zitten. Ja. En het is natuurlijk wel fantasy, maar het achterliggende verhaal waar het om gaat, de rode draad, dat denk ik dat het voor veel meer mensen interessant kan zijn als ze even een oogje dichtknijpen voor die draken. Oké, okay, goed. Machtsverhoudingen dus. Ik wil jullie bedanken, Danielle en Ellen. Ja, en hopelijk hoeven jullie niet al te lang te wachten op het nieuwe seizoen van Game of Thrones, toch? Of hoe gaat dat? Twee jaar, nog spin-offs van Jon Snow, dus... Fingers crossed. Spin-offs van Jon Snow. Gaan we het volgende keer over hebben. Gaan we het volgende keer uitgebreid inderdaad over hebben, denk ik. Jullie moeten me toch nog eventjes weten te overtuigen. Straks meer in de Nieuwsbv met de bier van Lemmer. Dus blijf hangen hier op Radio 1. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? It's a Sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar de altijd verrassende Algarve. Al vanaf €199 per persoon. We need a holiday. Boek de Algarve of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Het zit in iedereen. Maar om het te voelen, moet je het aandacht geven. Door genoeg te bewegen en goed naar je lichaam te luisteren. Daarom ben je bij Menses niet alleen verzekerd van goede zorg... maar ook van hulp bij een gezonde leefstijl. Weten welke hulp? Doe de Leefkrachtwijzer op menses.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van CZ en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €309. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Bij de laatste Olympische Winterspelen ontaarde de ploegenachtervolging bij het schaatsen in een teleurstelling voor Nederland. Brons bij de vrouwen en niks voor de mannen. Dat moet veranderen, vindt de schaatsbond. En er is een nieuwe bondscoach aangesteld. En dat is niemand minder dan Rientje Ritsma. Ik praat zo met hem in de Nieuwsbv. Eerst een Europarlementariër van Forum voor Democratie. Want die vertrekt uit zijn Europese fractie na oneenigheid over zijn pro-Russische standpunten. Dat en meer in het NOS-journaal met Jan van der Putten. Europarlementariër Marcel de Graaf van Forum voor Democratie verlaat zijn Europese fractie, de ID-groep, waarin ook de partij van Marine Le Pen, de Italiaanse Lega van Matteo Salvini en de Duitse AfD zitten. Dat meldt de Graaf op Twitter. De Graaf werd ook al eens 3 maanden geschorst omdat hij te pro-Russische standpunten zou hebben over de Russische invasie van Oekraïne. Contact met correspondent Ardy Stemerding. Waarom scheidt de Graaf zich nu af van zijn Europese fractie, Ardy? Nou, naar eigen zeggen doet hij dat omdat er in zijn Europese fractie geen ruimte meer is voor afwijkende meningen. Maar dit kan natuurlijk niet losgezien worden van zijn schorsing van vorige week uit die fractie. De partijen die vinden daar wat hij zegt veel te extreem en willen dus niet met hem door. En dat zegt wel wat, want het is nou niet bepaald een fractie die verlegen zit om toch best wel wat controversiële meningen. Ja, wat heeft hij dan zoal gezegd over de oorlog? Nou, sowieso zegt hij dat de sancties gelijk moeten stoppen en dat Europa moet stoppen met het geven van geld en wapens. Nou, omdat hij zegt, het is niet onze oorlog die daar gevoerd wordt. De burger hier betaalt zeg maar de prijs voor het voeren van die oorlog. Maar daar blijft hij niet bij. Hij zegt dat de vijand in het torentje zit en niet in het Kremlin. Hij waarschuwt voor het risico voor een atoomoorlog, juist doordat de NAVO zich zo verkeerd opstelt. Nou, en ze kan ook nog een hele tijd doorgaan. Echt heel duidelijke pro-Poetin retoriek in ieder geval. En wat doet hij nu? Blijft hij nu wel in het Europees Parlement? Ja, hij zegt dat hij in het Europees Parlement wil blijven. Maar dan wil hij dus buiten identiteit en democratie een eigen fractie op gaan richten met partijen die hetzelfde denken als hij. Alleen moet ik wel zeggen, het zal voor hem wel heel moeilijk zijn om daar nog enige rol van betekenis te spelen. De ID-fractie waar hij nu in zit, dat speelt echt al een rol in de marge. Hè. Heeft weinig of geen macht. Als hij straks eerst onafhankelijk doorgaat en dan nog probeert medestanders te vinden, zal het voor hem nog veel moeilijker zijn om echt iets in de melk te brokkelen te hebben in Brussel en Straatsburg. Marcel de Graaf van Forum voor Democratie dus uit zijn Europese fractie. Ardy Stemerding, dank. De autoriteiten in Qatar hebben willekeurig LHBTI'ers opgepakt en mishandeld. Dat zegt Human Rights Watch. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn er 6 zaken van ernstige en herhaalde mishandeling. De voorvallen op onder plaats tussen 2019 en 2022. De slachtoffers, het gaat onder meer om transvrouwen, werden om niets opgepakt en zonder aanklacht opgesloten in een ondergrondse gevangenis in Doha. Ook zijn er meerdere meldingen over seksuele intimidatie. De mensenrechten in Qatar liggen onder een vergrootglas, nu daarover minder dan een maand het WK voetbal begint. De Europese gasprijs daalde vanochtend met zo'n 12% tot onder de €100. Dat is het laagste niveau in 4 maanden tijd, zegt economieredacteur Nina Bogosavats. Ter vergelijking, het werd wat duurder eind augustus. Toen tikte die gasprijs een record aan van zo'n 350 euro per megawattuur. Tegelijkertijd zie je eigenlijk dat die prijs tussentijds wel op en neer schiet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de gemiddelde gasprijs voor aankomende winter, dan kom je al op 150 euro uit. Dus dat is weer een stukje hoger. Dat die prijs nu zo rond de 100 euro ligt, zit hem eigenlijk vooral in de goed gevulde gasvoorraden en het zachte herfstweer. En de daling van de gasprijs kan wat verlichting bieden voor huishoudens. Als energieleveranciers hun gas voor langere tijd goedkoper kunnen inkopen, berekenen ze dat uiteindelijk ook door aan de klanten. Bijna 100 bedrijven en organisaties hebben van de overheid ontheffing gekregen van de strafmaatregelen tegen Rusland. Dat meldt RTL Nieuws. Zo kreeg een bedrijf dat nog geld te goed had uit Rusland ontheffing. En er waren schepen met bijvoorbeeld voedsel alsnog welkom. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van flexibiliteit. Vakbond FNV noemt de aangekondigde reorganisatie bij Philips dramatisch. In Nederland verliezen 400 mensen bij Philips hun baan en 400 andere banen worden niet meer opgevuld. Het CNV zegt dat er al plannen klaar liggen voor die ontslagronde bij Philips. Premier Rutte bezoekt Israël en de Palestijnse gebieden. Dat bezoek begint vanmiddag en staat in het teken van het onderhouden van de nauwe banden met zowel Israël als de Palestijnse autoriteit. En morgen om 5:05 in de middag is het hoogtepunt van een gedeeltelijke zonsverduistering. De maan schuift dan tussen de zon en de aarde. En ongeveer 22% van de zon is dan bedekt door de maan. Het NOS-journaal. Volgend jaar komen er 50.000 asielzoekers naar Nederland. Die verwachting staat in interne stukken van het ministerie van Justitie en Veiligheid, meldt NRC. Dit jaar zijn het er naar verwachting zo'n 46.000. Niet alleen het aantal asielzoekers stijgt, ze maken ook meer kans op een verblijfsvergunning, zegt NOS-redacteur Rolinde Hoorntje. Dat er vaker mensen uit kansrijke landen naar Nederland komen, dus we hebben het over Syrië, Afghanistan, Turkije, betekent ook dat er meer mensen mogen blijven. Het blijven natuurlijk wel prognoses, hè. Het kan ook nog meer zijn, dat bleek dit jaar ook zo te zijn. Dus veel is ook nog wel onduidelijk. En die verwachting betekent volgens de krant nog meer druk op organisaties IND en COA. Die hebben nu al grote moeite om de komst van asielzoekers af te handelen. De politie gaat vanmiddag op Terschelling en rond Terschelling opnieuw zoeken naar de jongen van 12 en de volwassen man die sinds vrijdag verdwenen zijn na de aanvaring tussen de snelboot en de watertaxi. Met twee boten wordt er bij laag water gezocht, omdat er dan goed zicht is op de zandbanken. De politie gaat er trouwens vanuit dat de twee niet meer in leven zijn en dat hun lichamen zullen aanspoelen. Dat kan afhankelijk zijn van de stroming. De oorzaak van die aanvaring bij Terschelling is nog altijd niet duidelijk. Door het ongeval kwamen ook twee mannen van 46 en 57 om het leven. Utrechtse gemeenten hebben honderden openstaande vacatures en vanwege de personeelstekorten worden allerlei projecten uitgesteld of vertraagd. Dat probleem speelt in het hele land. RTV Utrecht bracht in kaart hoe dat in de gemeenten en de provincies neerkomt. Bijvoorbeeld in Woerden, daar leidt het werknemerstekort tot een heel concreet probleem, zegt verslaggever Hester Raamaker van RTV Utrecht. Dus dat is een dorpshuis, er zit ook een sporthal in, er zit een café in. Dat is best wel oud en dat is echt nodig aan renovatie toe. Dat wil de gemeente ook wel, maar er is geen projectleider te vinden. Dus wordt dat weer verschoven naar volgend jaar met wel alle gevolgen van die. Want dat beheer zegt, ja, we hebben nog maar zoveel geld. En met die stijgende energieprijzen, we moeten maar kijken hoe lang we het open kunnen houden. En de meeste problemen komen dus door de vele openstaande vacatures, maar ook extra taken die gemeenten hebben dragen eraan bij. Zo worden in veel gemeenten medewerkers tijdelijk ingezet om bij te springen in de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. 8:08, het weer nog. Veel wind, een paar buien met kans op onweer en zware windstoten. En tussendoor ook wat zon, het is een graad of 17. Morgen in het westen en noorden een bui, verder opklaringen en ook dan ongeveer 17 graden. Een AWB verkeersinformatie krijg je van Bianca Damink. Er staan een paar lange files. Op de A2 sta je al bijna de hele dag vast van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Het komt door een kapotte voegovergang, moet daar worden gerepareerd. Het gaat waarschijnlijk tot 8:00 vanavond duren. De rechterrijstrook is dicht en er staat 8 kilometer file. Dus je kunt beter omrijden via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. Op de A58 sta je ook heel lang in de file van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best. Daar is de vertraging meer dan een uur na een ongeluk met een vrachtwagen en de rechter rijstrook is dicht. Ook hier kun je dus beter omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. En het verkeer in het noordwesten van het land moet rekening houden met zware windstoten. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Ja, de populairste Nederlandse sport heeft een nieuwe bondscoach. En dan gaat het dus niet over Louis van Gaal en voetbal, maar natuurlijk wel over schaatsen. Het is je vast niet ontgaan, de nieuwe coach is zelf een schaatsicoon. Rintje Ritsma. De Nieuwsbv. We gaan naar de bel, we gaan naar de bel. Dit gat is groot. Weiden met hem kop. Nederland met Schouten. Oei, oei, oei, oei, dat gaat niet goed. Dat gat is te groot. 19 is het verschil. Dit gaat niet snel genoeg. Dat betekent dat Nederland niet de finale plaats gaat halen in de strijd om goud en zilver. De jongens die hebben zelf aangegeven, ja, dat duwen, dat ligt niet zo dicht bij ons. We hebben daar moeite mee. Dus dat is hun eigen keus geweest om niet te gaan duwen. Het zijn niet de schaatsen die zo dicht op elkaar kunnen rijden. Zo eindigde de gooi naar goud van Kramer, Roest en Bosker. Met een vierde plaats. Dat is toch wel echt dramatisch. Ja, dat is wel een stevige binnenkomer. We hoorden net fragmenten van de Olympische Winterspelen die in februari in Beijing waren. De vrouwen haalden bij de ploegachtervolging nog brons, maar de mannen vielen buiten de prijzen. En we hoorden jou, Rintje Ritsma, als NOS-commentator. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Welke plek past jou het beste, NOS-commentator of aan de touwtjes trekken op het ijs? Nou ja, het gaat beide keren over schaatsen. En schaatsen is echt een passie van mij. En ik vind het leuk om erover over na te denken, te brainstormen en te praten. Dus ik vond het allebei leuk om te doen. Ja. Maar nu sta je dichter bij het ijs. En dit is natuurlijk, anders was ik wel bij de NOS gebleven natuurlijk. Ja, want dat toch is iets wat ik heb moeten laten schieten voor deze functie. Precies, ja, gaat je hart sneller van kloppen. Gewoon op het ijs staan. Terug naar die ploegenachtervolging, hè, waar we in het begin verslag van hoorden. Hoe kon het eigenlijk dat we met zulke goede schaatsers geen betere prestaties hebben gehaald bij de ploegenachtervolging in Beijing? Nou, dat komt omdat er andere landen. Er zijn een paar landen geweest die het duwen hebben geïntroduceerd. En dat blijkt toch sneller te zijn dan de Nederlanders waarschijnlijk hebben gedacht. Want anders hadden ze daar meer op geoefend. Redelijk lang stilgehouden. Ja, dus ze hebben zich niet laten zien bij andere wedstrijden. En dat hebben ze natuurlijk heel slim gedaan. Ja. Heb je het dan over Noorwegen? Heb je het over Noorwegen onder andere? Ja, Noorwegen, maar ook de Amerikanen kunnen dat goed. Ja, ja. Want wat doen wij dan? Wat deden wij dan tot nu toe? Wij, alsof ik zelf op het ijs stond, maar onze schaatsers. Wat deden we dan? Eén rondje op kop ja. En dan de voorste eraf en die sluit weer achteraan. Oh ja, dus wisselen. Maar je frontaal oppervlak in de breedte wordt groter en je verstoort eigenlijk de stroomlijn van het groepje. Want eigenlijk kun je zien hoe langer die trein zou zijn, hoe meer gestroomlijnd je bent. Daarvoor moet je ook dicht op elkaar rijden. Dus het is veel efficiënter om met z'n drieën achter elkaar te rijden qua stroomlijn. En dan de energie die je meekrijgt van het zog. Je wordt eigenlijk naar die persoon toegezogen aan de voorkant. En die energie die geef je door aan je voorganger. En dat blijkt nu op dit moment de snelste manier te zijn. Ah, zo. Help me eventjes, hè? Want ik heb wat plaatjes bestudeerd en natuurlijk ook wat video's hoe dat dan gaat met dat duwen. Maar je ligt eigenlijk met je rechterhand, of nou ja, dus maar net aan welke kant je zit misschien, op de heup van degene die voor jou schaatst, toch? Ja, en dat moeten de atleten zelf afspreken waar ze het prettig vinden om geduwd te worden. De een vindt dat misschien half op de rug fijn. Mm-hmm. Maar de duwer die moet ook nog een positie vinden waarin dat fijn is. Ja. Roest bijvoorbeeld, die vindt het helemaal niet fijn om te duwen. Dus ja, als je Roest in wil zetten, Patrick Roest hebben we het dan ook. Ja, ja. Dan is er al één positie en dat is voorop. Ja. Die heeft er geen probleem mee als hij geduwd wordt. Maar zelf duwen, dan komt hij niet in zijn slag. Ja. Was jij trouwens zelf een goede duwer in de ploegenachtervolging? Ja, ik zou dat wel kunnen, ja. Ja, waar zat jij dan? Je moet wat flexie. Ja, maakt mij niet uit. In welke positie, achterin of in het midden. Ik denk wel. Ik denk dat ik efficiënter misschien in duwen ben, ook omdat ik groot ben. Want als je naar de aerodynamica kijkt van zo'n treintje, dan zet je de kleinste op kop. Mm-hmm. En van klein naar groot. Zo moet je treintje eigenlijk zien. Ah, zo. Oké. Okay. Dus dan zou ik helemaal voorin zitten. Want ik ben echt klaar voor stukken. Helemaal achterin. maar je hebt het over zo'n treintje. Dan moet je ook ritmisch op elkaar ingespeeld zijn en in de bocht. En dat vinden de meeste schaatsers toch een beetje eng, toch? Nou ja, sommigen wel. Er zijn, kijk, bij de vrouwen die uit de marathon komen, die zijn gewend om dicht op elkaar te rijden. Dus daar ook bij Irene Schouten en Marijke Groenewoud. Ja, dat zijn twee, die kunnen het al heel goed. Hmm. En dan Antoinette de Jong, die past zich nu ook al beter aan. Dus ik denk dat we het wel onder de knie gaan krijgen. Alleen ja, we zijn wel rijkelijk laat met voorbereiden. We hebben pas één training gedaan en nu zitten we eigenlijk al voor de belangrijke wedstrijden. Ja. En is het heel kort dag om nog dingen te trainen. Ja, en er komt ook nog eens boven, Oberintje, dat de Koninklijke Schaatsbond, die heeft hele hoge verwachtingen van jou. Ze zeiden bij je aanstelling als bondscoach dat je leiding gaat geven aan het proces dat in 2026 moet leiden naar Olympisch succes op de ploegachtervolging en massastart. Dat is nogal een verantwoordelijkheid. Voel jij die druk ook zo? Nee, ik heb daar ook alle vertrouwen in, want anders was ik er niet ingestapt. Hm. En voor dat traject, dan praten we over een heel lang traject. Maar we willen natuurlijk ook dit seizoen willen we ook gewoon successen behalen. En ik moet zeggen dat iedereen is er nu ook wel anders in gaan staan. Dus het is nu wel heel anders dan vorig jaar. En toen was Jan Koopmans was de bondscoach. Mm-hmm. Ja, die heeft het op zijn eigen manier gedaan. Maar vorig jaar was er ook heel vaak, ligt echt bij atleten, dat atleten gewoon zomaar zeiden van, nou, het komt mij nu niet zo goed uit. Ik laat hem schieten. Ja. En dan moet je met een met jongens en meiden moeten de trein gaan trekken die ja, qua individuele kwaliteiten ook wat minder zijn. Ja. Dus ja, daar leiden de prestaties dan ook onder. Maar Jan werd ook wel eens verweten dat hij een beetje te zacht was. Ga jij er met de zweep overheen of zo dan straks? Nou ja, ik ben wel meteen heel duidelijk. Ja. Ja. Want het is niet dus echt. We gaan dit avontuur met z'n allen aan. Ja. Ik kan het niet alleen. Ja. Maar het af en toe inspringen van atleten op alleen de belangrijke momenten, dat gaan we niet doen. En ik probeer overal rekening mee te houden. Ook met de individuele trajecten. Want het heeft voor mij ook geen zin als individuele trajecten, als die in de knoop komen, op het moment dat ze daar niet goed presteren, dan kan ik er ook geen gebruik van maken op de teamonderdelen. Nee, precies. Dus want daar loop je natuurlijk tegenaan. Individuele trajecten is ook heel belangrijk. Ja, want dat is dus die moeilijkheid continu. Hè? Die prioriteit voor de schaatsers bij die individuele afstanden. Dat ligt daar gewoon. En die ploegachtervolging, ja, dat zien ze vaak als extra. Ja, maar goed, het is aan mij de taak om die belasting zo laag mogelijk te houden voor iedereen. En ook de trainingsmomenten dat we samen zijn, om ook rekening te houden met dat individuele traject. Mm. Ik kan wel een hele zware training erop zetten, maar in principe is de training die ligt bij de privéteams. Dus die zorgen voor de schaatstechniek, het fysieke gedeelte en alles. En ik mag er af en toe gebruik van maken om het treintje goed op gang te houden. Ja, en zit jij soms ook wel eens in het treintje? Nee, ik sta langs de kant. Ja, toch wel. Je blijft echt langs de kant. En dat is druk zat, want we trainen met best wel een redelijk groot aantal. Ja. En dat is eigenlijk omdat het duwen is zo nieuw. En aangezien er in Nederland nog wel eens gewisseld wordt bij bepaalde wedstrijden, dat er mensen wel voor kiezen om niet te gaan. Moeten veel mensen dit gaan beheersen. En je moet ook rekening mee houden drieënhalf jaar bij de Spelen. Mm-hmm. Heb je misschien weer met nieuwe mensen te doen die nu veel jonger zijn. Dus ook jong talent moet je nu al in laten stromen en mee gaan trainen. Dat die gewend raken aan het duwen. Ja. Wanneer gaan we jou als bondscoach voor het eerst langs de baan zien staan? En de schaatsers in actie in die ploegachtervolging? De eerste echte actie is in Stavanger bij de eerste World Cup over 2,5 weken. Nou ja, november 11, 13 november in Noorwegen. Ja. Dus. En komend weekend wordt het in Tjalf het nieuwe schaatsseizoen weer helemaal geopend. Hè, met World Cup kwalificatietoernooi. Daar ben je ook bij toch? Ben ik ook bij, ja. Heb je ook al zo? Heb je nog zo je oranje jek nog? Nou, ik heb weer een heel kledingpakket gekregen. Dus er ligt nog genoeg. Oh, heel goed, heel goed. Heel veel succes, Rintje Ritsma. We gaan je met veel plezier volgen het komend schaatsseizoen. Dank je wel. Dank je wel. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Ja, er zijn heel wat boeken geschreven over mensen die boeken schrijven en tv-programma's gemaakt over mensen die tv-programma's maken. En nu is dit genre uitgebreid met een podcast over podcast maken. In de Pitch Podcast beoordelen ervaren podcastmakers nieuwe podcast-ideeën. Dus komen er ideeën voorbij voor een podcast over, ja hoor, mindfulness. Eén met jonge vaders over het ouderschap. En deze, ja, wat mij betreft by far de vaagste, de podcast Inventaris. Volgens de makers, ik citeer, een spannende podcast die zich opbouwt als een spannende true crime en die je doet verlangen naar meer afleveringen. Hier even de trailer. Een knoop in een la. Een wasmand. En een spiegel. Een trouwring. Een stel stoelen en een keukentafel. Een bank. Een groot plasma tv-scherm. Een zilveren opscheplepel, twee kleine schoteltjes, een kast met zekeringen, een oud schilderij. Je luistert naar Inventaris. Een klein voetenbankje, een poef. Een podcast waar we de inventaris doornemen van zeven willekeurige huizen in Nederland. Een kruiskopschroevendraaier, creppapier, afwasborstel, één halfvolle fles zonnebrand, één volle fles zonnebrand. Inventaris. Zwarte damesfiets. Een spannende podcast over alles wat iemand in huis heeft. Een half opgegeten krentenbol. Ja, de Pitch Studio podcast is te horen via de gebruikelijke podcastkanalen, waaronder de NPO Luister app. En in het verlengde hiervan een liedje over liedjes maken. Die zijn er ook in vele vormen. En deze kunnen we allemaal meezingen. Liefdesliedjes, de Jazzpolitie. Er zijn geen woorden meer voor wat ik voel, ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een ander ooit verzonnen is, slaat de plank finaal mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Dat je bijzonder bent is niet speciaal genoeg. Dat er nooit een ander komen zal, lijkt me nu nog veel te vroeg. Dat je helemaal het einde bent, vind ik een slecht begin. Je bent mijn allerliefste, vind ik zo'n slijmerige zin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één. Wat door een ander ooit verzonnen is, slaat de plank finaal mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Ik hou van je, klinkt al in ieder Hollands lied. Je maakt me stapel gek, ach zo erg is het ook weer niet. Ik kan niet zonder je, dat is zo algemeen. En blijf voor altijd bij me. Misschien zeg jij me dan of iedereen. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één. Liefdesliedjes, kreken in mijn oor. Liefdesliedjes, zou ze moeten.